А зараз запрашаю паслухаць радыёпастаноўку «Партфель для Насцічкі» паводле аднайменнага апавядання Івана Сабілы. Гэта сумесная работа рэжысёра Валянціны Кірнажыцкай, гукарэжысёра Віктара Красоўскага, рэдактара Джэмы Ялугінай, а таксама артыстаў, якія выконвалі наступныя ролі. Вова – артыст Александр Жданович, бабуля Вовы – заслужаная артыстка Беларусі Зоя Асмаловская, мама Вовы – артыстка Алена Пастрэвіч, Кеша – артыст Уладзімір Рулёў, дзеткі Кешы – заслужаны артыст Беларусі Леонід Улашчынка, Таня Ворахова – артыстка Алена Хрыстіч, Насцішка – артыстка Людміла Барташэвіч, Верабей – заслужаны артыст Беларусі Александр Кашпіраў. У астатніх ролях занятыя артыст Юрый Кухарунак і іншыя акцёры мінскіх тэатраў. Слухаем першую частку. За мной моя бабуля. Я пытаю. Бабуля? Бабуля, ты не сгубилась? Не. Идем далей. Дивно. Мне хутка 15 годов, а бабуля амаль 70. А городу, яким яна прожила усё жыццё, я ведаю лепш. Неужо я некалі буду таким? Не, я заўсёды буду таким, як цяпер. У мяне сёння дрэнны настрой. Цэлым класам уцяклі з нямецкай мовы, наперадзе непрыемнасці. Сказаць пра гэта бабулі ці не? Падыходзім да перакрыжавання. Бабуля, табе дапамагчы? Сама перайду, не старая. Слева машина, далёка яшчэ. Пакуль пад'едзе, можна два разы туды назад перайсці дарогу. Я пайшоў. А бабуля чакае. Чакае, пакуль машына праедзе. І другая праехала. Бабуля стаіць. І хапаеш цярпення. Бабуля! Бабуля! Ну, пераходь вуліцу, машын няма. Бабуля. А дарогу я пераходжу хутчэй. І машын не баюся. А чаго іх баяцца? Машына гэта не сляпая пачвара. У ёй жа чалавек сядзіць, шафёр. Паварочваюся. Бабулі няма. Гляджу. Ну, так і ёсць. Бабуля. І з ёй яшчэ адна жанчына памагаюць падняцца мужчыну. Яго я бачыў раней. Думаў, п'яны. Бабуля, магазін зачыніць. Пачакай, Вовачка. Што? Сэрца? Сэрца. Што, можа, хуткую выклікаць? А што здарылася? Дрэнна, вось бачыце. Дрэнна, чакай. Дзякуй. Я цяпер ужо дайду. Я дапамагу. Асцярожней трэба пад руку. Вовачка? Вовачка, дапамагу чалавеку. Бабуля, магазин зачынілі, мы спазніліся. Ну што ж, магазин адчынюць заўтра. Заўтра і сходзім. Мы паварочваем назад. Дзіўна, мне хутка 15 гадоў, а бабулі амаль 70. Я ведаю ў шмат разоў больш за яе. Я бегаю 60 метраў за 9,1. Магу цэлую гадзіну плысці, не адпачываючы. Магу рашыць любую задачку, разлічаную на 10-класнікаў. І чаму? Чаму гэта я павінен падпарадкоўвацца ёй? Але асабліва цяжка зразумець, што гэта яна адказвае за мяне, а не я за яе. А справы? У магазін сходзіць, у садзік сястрычак адвядзе, у кватэры прыбярэ. Вось жыццё! А тут што ні дзень адны непрыемнасці. Але калі бабуля ходзіць па вуліцы, з ёй вітаюцца людзі. Яна ўсім адказвае: добры дзень, дзень добры. і ў кожнага што-небудзь запытае, жыццём пацікавіцца. Ну, такі яна ўжо ў мяне цікаўны чалавек. Усё ёй трэба ведаць, каб своечасова ўставіць такое слова, ад якога субяседнік усміхнецца і скажа «дзякуй». І вось ніколечкі не баюся яе, ну што яна мне зробіць? А расказаць пра свае перажыванні не магу. Мы ідём далей, унук і бабуля. Бабуля старая, і ў яе няма ніякіх таямніц. Не тое, што ў мяне. І не будь яе, я б зараз галопам прамчаў бы па гэтай вуліцы. Але яна побач, і я пытаю. Бабуля, ты не згубілася? Не. Я паварочваюся і хачу ўзяць яе пад руку. Але яна не згаджаецца. Ідзі, ідзі, я не згублюся. Табе сорамна хадзіць са мной па вуліцы? Што ты? Ну, хочаш, я вазьму цябе за руку. Няхай ты ў каго няма, бабуль, зайздросціць мне. Бабуля сама бярэ мяне пад руку. І мне да смерці хочацца расказаць, што сёння мы ўцяклі з апошняга ўрока, але я маўчу. Баюся, што адразу пасля майго расказу ў бабулі сапсуецца настрой. Яна глядзіць далёка ўперад і пытаецца. Вова, а ты хочаш быць пад старасць такім, як твая бабуля? Вядома, хачу. Бабуля, а я і буду такім, як ты. Ну, тады ты не згубішся. Яна гэта гаворыць і глядзіць на мяне, хітравата нахіліўшы галаву. Быццам нешта ведае. І я пытаю. Ну, ты чаго? Да так, чакаю, калі раскажаш, чаму ў душу тваю мароз увайшоў. Ай, вечна яна са сваёй прынцыповасцю. Хацеў жа расказаць, дык не дала ніякай чуласці. Старая, і ўсё. Дзе, пакажы хутчэй. Вот там на стале вазьмі. А, бачу. Так, мама піша. Бабуля і ўнук, сёння мы ўжо купілі білеты. Засумавалі па вас так, што ратунку няма. Толькі робім, што задаём адзін аднаму пытанні. Як яны там, што з імі? Волечка і Наташка забылі пра ўсе крыўды, называюць цябе добры брацік. Прыспешваюць нас дамоў. Так што чакайце, хутка будзем з вамі. Вось пішу вам гэты ліст, не плачу, так смуткую. Мама. Далей татава рука, адразу пазнаеш. Глядзі, Владзімір, прыеду ўжо зусім хутка. Рыхтуй дзённік. І не ўздумай выводзіць двойкі, заўважу ўсё роўна. Ну, а далей сам ведаеш. Мам, прасачыце там, каб усё як свет было. Цалую, тата. Вось вам і родны татачка. Мама так добра напісала. Добры брацік. А тут глядзі, дзённік, прасачыце. Калі я вырасту і ў мяне будзе сын, я з ім ніколі не буду размаўляць груба. Вось бы нам памяняцца з табой, тата, месцамі. Хоць бы на тыдзень або на месяц. Ты прыйшоў са школы. Я бяру дзённік, гартаю старонкі. Бачу гэтыя самыя двойкі, але не звяртаю на іх ніякай увагі. Толькі аднойчы пытаюся. Паглядзі, кажу. Гэта двоечка самая прыгожая. Галоўка акуратная, Шыйка доўгая, а хвосцік, хвосцік дык проста вавёрчын. А ў гэтай зусім не тая знешнасць. Яе быццам па спіне палкай агрэлі. Лепш ужо адзінку атрымаць, чым такую пачвару. А ты як лічыш? Пытаю у цябе. А ты гаворыш. Так, я згодзін. Брыдкая пара, лепш такіх зусім не мець. Пасля гэтага мы абодва смяёмся, а ў цябе, майго сына, па шчоках слёзы цякуць, слёзы любві і радасці. Або другі варыянт. Ты ў школьным буфеце разбіў шыбу, а то зануўся, не заўважыў, як штурхнуў некага і ўшчэнт. Прыходзіш дамоў, доўга не адважваешся сказаць пра гэта, а потым расказваеш і глядзіш на мяне. Што рабіць? А я гладжу цябе па галаве і гавару. Малайчына, малайчына, што прызнаўся. Толькі так робяць смелыя, галоўнае, сумленныя людзі. Вось грошы, занясі ў школу і заплаці за разбітую шыбу. Але яшчэ лепш, калі мы з табой купім у магазіне шкло і самі ўставім. А ў далейшым будь асцярожны, таму што з кожнай разбітай шыбай наша дзяржава становіцца бяднейшай. І ўсё. Бабуля, а хутка яны прыедуць? Дні праз два. А можа і раней. Засумаваў. Ага. Без сястрычак сумна. Не пішчыць ніхто, не плача. Шыткі цэлы. Можа б дзённік мой парвалі б. Засумаваў, значыць. Вось на, паеш. Дзякуй. Паеш. Хлопчыку трэба добра есці, каб вырасці дужым і стаць мужчынам. Касманаўт Елісеяў кожнай раніцы еў ванную кашу. Да чаго ж смачна мая бабуля гатуе. Я плятаю за абедзве шчакі дранікі са смятанай і паглядаю на бабулю. Не гаварыце мне, що было не забыта. Адчуваю, што і сёння не раскажу, таму што ёй і так сумна. Што сэрца беднае разбіта. Наеўся і лёг. І слухаў, як бабуля мыла на кухні пасуду і спявала. Сумная песня. Я шмат разоў чуў яе, і кожны раз, калі бабуля спявала, мне хацелася плакаць. Успаміналася самае крыўднае. Шкада! Шкада, калі не можаш дапамагчы. Ось увайсці б у бабуліну песню. Он виноват, што я грустна, што людзям верыць перестала, што ў жызні. Або нават у гісторыю, у любы век, куды хочаш. Мы з Кешкам тады паказалі б і за Спартака, і за Жанну Дарк, і за Каперніка. Мы б гэтым інквізітарам і іншым рабаўласнікам. Добро. подумайте, про что будете писать. А я уже думаю. Пацуйте. Пиша увесь класс. А прача мяне. А план писать? Не твоя справа. План? Конечно, писать. Я гляджу у окно и думаю про нашу наставницу русской мовы и литературы Валентину Васильевну. Раней я николи не сумняваўся у тым, что яна самая лепшая наставница у свете. Але хіба я мог думать, что яна дасць писать сочинение на тему, як я провел учарашний день. Не сочинение, а тлумачальная записка, з якой усім стане ясно, як и чаму клас пайшоў з урока немецкой мовы. Не усе ж здагадаюцца пра гэта не пісаць. А знойдуцца і такія, хто спецыяльна толькі пра гэта і напіша. І самае галоўнае, ніхто не вінаваты. Такое заданне. Не выканаў, атрымай двойку. Цікава, пра што гэта піша мой сябар Кеша? У, ён ужо паўстаронкі намахаў. Так захапіўся, што нават язык высунуў. Быццам у данны момант, апрача сачынення, нічога іншага для яго і не існуе. Трэба заўважыць, што гэта іменна так. І трэба зусім не ведаць Кешу, каб не разумець, які гэта апантаны чалавек. Чытаю у яго, як толькі прачнуўся, выглянуў у акно. Бачу, ідзе шпіён. Цыгарку курыць. Думаю, мяне не шукаеш. Гэта ў цябе не цыгара, а фотаапарат. Зараз я цябе злаўлю і ў міліцыю. А можа ты хлусіш, а? Не чапляйся, ну. Пішу я карніцую чарговага шпіёна злавіў. Да? Шпіёна? А дзе? Дзе ён твой шпіён? А можа я марыў злавіць? Можа я думаў яго злавіць? Сачыненне павінна быць не пра гэта. Тут пад словамі як правёў, разумеецца, што зрабіў. А по-двойму, калі я ўвесь дзень думаў, марыў, дык значыць і не правёў. Ай, гэта жывёліна толькі дзейнічае, чалавек да таго ж яшчэ і думае, я чалавек, а значыць маю права правесці свой учарашні дзень у думках. Ведаеш, і ты пішы. Дзень вялікі, думак шмат, можна, ведаеш, раман пісаць. Раман, Кеша, Кеша, цішы. А я ўжо напісаў. Малачына. Цішы. З Кешкам усё ясна. Яго голымі рукамі не возьмеш. Гляджу на Таню Ворахову. Одной рукой піша, а другой, двума пальчыкамі, сябе за шыю кратае. Яна заўсёды робіць так, калі думае. Цікава, вось што яна піша. Володя, чаму ты не працуеш? Я, Валентина Васильевна, я абдумваю, з чаго пачаць. Пачынай з самага пачатку. Тише, тише. Вчора раніцой паснедаў і пайшоў у школу. Да гастранома ішоў разам з бабуляй. Яна спяшалася купіць свежай смятаны, а я спяшаўся, каб паспець у школу. 4 урокі, усё было нармальна. А потым дамовіліся не пайсці на нямецкую мову, а пагуляць у футбол. Нават Серога Ланцоў, які зусім выслабанены ад фізкультуры, і той згадзіўся быць суддзёй. Ну, калі ўсе, значыць, і ён. Толькі Саня Пяткін быў супраць. Кеша тады пытаецца, чаму? Ну, Пяткін адказаў, што ў тэхнікум збіраецца, а для гэтага патрэбна характарыстыка. Усе хочам паступаць, усім патрэбна, сказала Таня Ворахова. Вось і не хадзіце, калі патрэбна, адказвае нахабна Пяткін. Мы пайшлі ў парк і пачалі гуляць у футбол усе разам, хлопчыкі і дзяўчынкі. Варотамі былі папкі і партфелі. І ў нашых варотах стаяла Таня Ворахова. Гэта дзякуючы ёй мы выйгралі з лікам 2-0. Праўда, крыху не дагулялі. І вінаваты Пеця Пронін. Забыўшыся, што ў варотах стаіць дзяўчынка, разануў сваім каронным правым і папаў ёй у твар. А ўсе ігракі яго каманды закрычалі «Ура! 2-1!» Але Серога Ланцоў, даўно празваны за свае футбольныя веды Пеле Тэарэтык, нават вухам не павёў і абвясціў канчатковы лік 2-0 на нашу карысць. 5 минут. Тише, як справа. Як справа, нічого. Видатно. Зараз ловлю шпіона, і я ордена місяць. Хлопчики, що там у вас? Нічого, Валентина Васильевна, гэта мы з Вовом ділімся ўражаннямі аб работе. Ніяких ўражанняў. Написали, здавайте. Завтра я подзялюся з вами сваімі ўражаннямі. Усе пишуть. Але што робіць Таня Ворахова? Яна мяняецца са сваёй суседкай па парце шыткамі. Всё ясна. Зараз Красніцкая пачне вадзіць ручкай над Таніным тэкстам, нібыта піша. А Таня выправіць ёй памылкі. Ну, няхай сабе, гэта іх справа. А мне трэба пісаць далей. Пакуль разбіралі вароты, я глядзеў на Таню. Яна паднесла да твару насоўку, некалькі секунд трымала, але нават не зарала. Сябры, вы слухалі першую частку спектакля «Партфель для Настечкі» ў пастаноўцы рэжысёра Валянціны Кірнажыцкай. Ролі выконвалі заслужаныя артысты Беларусі Зоя Смалоўская, Александр Кашпіраў і Леонід Улашчынка, а таксама артысты Алена Пастрэвіч, Алена Хрыстіч, Людміла Барташэвіч, Александр Жданович, Уладзімір Рулёў і Юрый Кухаронак.